اللہ کی سماعت سورہ یوسف ترتیب کے حساب سے یہ 12 نمبر کی سورت ہے, بکی ہے, اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع. اس سلام سورہ یوسف سے رکھا گیا کہ اس کی اکثر ورثہ آیت کا تعلق یوسف علیہ السلام سے ہے. یہ سورت بالاتفاق مکی ہے. ابن جوزی نے اس پر کام کا اجماع کر دیا ہے. اسے سورہ ہود کا ترتیبہ بھی کہا جاتا ہے. اس لیے کہ سورہ ہود میں مذکور سعد ابی اکرام اور قوم کے واقعہ بیان کیے کے بعد اس سورت میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور اس کے مرکزی مضامین تقریباً وہی ہیں جو مکی سورتوں کا خاصہ, یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی دعوت دینا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرنا اور تسلی دینا کہ انبیاء کرام ہمیشہ ہی آزمائیوں سے گزر کر اپنی دعوت میں کامیابی سے امتحان ہوتے رہیں. اور یہ کہ یوسف علیہ السلام غریب الدیاری ادوان اور عزت و ناموس میں شدید آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بلاخر مصر کی حکومت کے مالک بن بیٹھے اور ان کے بھائیوں کو بھی جناب نہیں پناہ دینی پڑی, اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالآخر کفار قریش پر غلبہ دے گا اور انہیں آپ کے سامنے گزرنے کے لیے مجبور کرے گا. اور تاریخ شاہد ہے کہ ایسا نہیں ہوا. فتح مکہ کے بعد کفار قریش آپ کے سامنے جمع کیے گئے تو آپ نے سوال کیا کہ تم سے کیا توقع کرتے ہو, میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کروں گا؟ انہوں نے کہا اخو کریم بھائی ابن اخی کریم, کیا ہمارے کریم نفس بھائی ہیں اور کریم نفس بھائی کے بیٹے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ آج تم پر کوئی پابندی نہیں لگاؤ تم سب آزاد. بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار قریش نے یہودیوں کے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعقوب اور ان کی اولاد کے بارے میں سوال کیا اور ان کا خیال تھا کہ وہ جواب دے سکیں گے, تب یہ سورت نازل ہوئی. لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے اور اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بات وہی صحیح ہے جو ابھی ہم نے بیان کی. تو لیجیے سورۃ یوسف سے بات فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع, بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را, تلك آیات الكتاب المبین. الف لام را, یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو ہر بات وضاحت سے بیان کرتی ہے. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. اے نبی, ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں اگر کہ اس سے قبل آپ اسے بے خبر تھے. اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جب یوسف نے باپ سے کہا تھا اے بجان, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. باپ نے کہا میرے پیارے بیٹے, یہ خواب میرے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے, کیونکہ شیطان انسان کا صریح دشمن. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اس طرح یعنی اسحاق کے مطابق تمہارا رب تجھے دین کے لیے منتخب کرے گا, تمہیں باتوں کی تعلیم سکھلائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے وہ اس سے پہلے تمہارے باپوں ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے. یقیناً تمہارا رب جاننے والا حکمت والا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين, در حقیقت یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانی ہے. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. جب یوسف کے بھائیوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں, حالانکہ ہمیں کعبہ جماعت ہے, ہمارا باپ تو صریح بھول ہے. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. لہذا یا تو یوسف کو مار ڈالو یا اسے کہیں دور پھینکو, اس طرح تمہارا باپ تمہاری خدمت ہو جائے گا, پھر اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب یلتقطه بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. بعد میں باپ سے کہنے لگے کیا بات ہے, آپ یوسف کے بارے میں پر اعتبار نہیں کرتے حالانکہ اس کے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون. اب بتا کر اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ کھائے اور کھیلے اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکله الذئب وانتم عنه غافلون. یعقوب نے کہا اگر تم اسے لے جاؤ تو ایک تو مجھے اس کی جنائی کا غم ہوگا, دوسرے میں ڈرتا ہوں کہ تم اسے بے خبر بناؤ تو اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. قالوا لئن اکله الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. کہنے لگے ابا ہم طاقت جماعت ہیں, اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم دونوں نقصان میں پڑ گئے. فلما ذهبوا به وألمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. چنانچہ جب وہ یوسف لے کر گئے اور اس پر اتفاق کر لیا کہ اسے کسی گمنام میں ڈال دیں, اس وقت ہم نے یوسف کو بھائی کی کہ ایک وقت تم اپنے بھائیوں کو ان کی حرکت دکھلاؤ گے اور وہ کچھ نہ جانتے ہوں گے. وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون, اور وہ رات کو روتے پیتے کے باپ کے پاس آئے. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. कहने लगे अब जान हम दौड़कर मुकाबले में एक दूसरे से आगे बढ़ते गए और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था इतने में भेड़िया उसे खा गया और आप तो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे हाँ हम सच्चे ही हो وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون और वो यूसुफ की कमीज पर जूड़ खून लगाकर ले आए याकूब ने कहा नहीं बल्कि तुमने कोई बात को बना संभाल लिया है खैर अब सब ही बेहतर है और तुम इसको बयान कर रहे हो इसके मुताबिक अल्लाह से मदद चाहता हूं وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون फिर एक काफिला आया जिसने अपने सत्ते को यानी पानी पिलाने वाले को पानी की तलाश भेजा उसने अपना डोर कुएं में लटकाया तो बोल उठा खुशी की बात है यहाँ एक लड़का है चुनांचे उन्होंने उसे बिकाऊ माल समझकर छुपा लिया और जो कर रहे थे अल्लाह उसे खूब जानता था وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون और मिस्र के जिस शख्स ने उसे खरीदा था उसने अपनी बीवी से कहा इसे इज्जत से रखो उम्मीद है कि हमें नफा देगा यह हो सकता है कि हम अपना बेटा ही सेवा लें इस तरह हमने यूसुफ को उस जमीन में कदम जमाने का मौका फराहम कर दिया बरस बेटी हम उन्हें बातों की तालीम सिखाते हैं और अल्लाह अपना हुक्म नाफिज करने पर गालिब है लेकिन अक्सर लोग ये बात जानते हैं ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين और जब यूसुफ अपनी जवानी को पहुंच गया हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता फरमाया और हमने लोगों को ऐसे ही बता देते وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون और किस औरत के घर में रहते थे उसने यूसुफ को अपनी तरफ बुलाना चाहा उसने दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी जल्दी आ जाओ यूसुफ ने कहा अल्लाह की पनाह मेरे घर में मुझे बहुत अच्छी मंजिल खुशी है जारे लोग यकीन फराह नहीं पाते وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين चुनाचो सौरत ने यूसुफ का कष्ट किया और वो भी उसका कष्ट कर लेते अगर अपने रखी बुरा ना देख लेते इस तरह हमने उन्हें उस बुराई और बेहाली से बचा लिया क्योंकि वो हमारे मुखलिस बंदों से थे واستلق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم फिर वो दोनों दरवाजे की तरफ लुटे और उसने यूसुफ को पीछे से खींचकर कमीज उतार डाली उन्होंने उसके खादिम को दरवाजे के पास खड़ा पाया कहने लगी जो तेरी बीवी से बुलाया करता हो उसका बदला इसके सिवा क्या हो सकता है कि या कैद कर दिया जाएगा अलमनाक सजा दी जाए قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين यूसुफ ने कहा बल्कि सौरत ने मुझे अपनी तरफ लगाना चाहा था और औरत के खामिन उनके गवाह ने बाइन की शहादत देते हुए कहा अगर यूसुफ की कमीज आगे से खड़ी है तो औरत सच्ची और यूसुफ झूठा है وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ और अगर उसकी कमीज पीछे से खड़ी है तो औरत झूठी और यूसुफ सच्चा فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ फिर जब औरत के खामिन ने यूसुफ की कमीज पीछे से खड़ी देखी तो अपनी बीवी से कहने लगा ये तो तुम औरतों का एक तरीका है वाकई तुम्हारे तरीके बेखतरनाक है يوسف أعرض عن هذا والتوبير لذنبك إنك كنت من الخاطئين फिर यूसुफ से कहा इस बात को जाने और अपनी बीवी से कहा तुम अपने गुनाह की माफ मांगो यकीनन तुम ही खता وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين और शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी कि आदि से मिस्र की बीवी यानी सुलैखा अपने नौजवान गुलाम को अपनी तरफ लाना चाहती है और उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर चुकी है हम तो उसे बाहर तौर पर गुमराह में मुकरा देख रहे हैं فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم फिर जब उसने उनकी मकारा बातें सुनी तो उन्हें बुला भेज दिया और उनके लिए एक तकिया दाबिल से ज़ियारत तैयार की और हर औरत के सामने एक छुरी रख दी और यूसुफ ने कहा तुम इनके सामने निकल आओ तब औरतों ने उन्हें देखा तो साफ समझा यानी फल काटते काटते अपने हाथ काट डाले और बेसाख्ता बोलती थी कि इंसान ही कोई मुआवजा सकता है قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. कहने लगी ये है जिसके बारे में तुमने मुझे मलामत की थी लेकिन मैंने ही से बचाने की कोशिश की थी मगर वो बच गया और अगर अब भी उसे मेरा कहना न माना तो कैद कर दिया जाएगा और जलील हो जाएगा. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. यूसुफ ने कहा मेरे रब जिस चीज की तरफ मुझे बुला रही है उससे तो मुझे कैद ही ज्यादा पसंद है और अगर तूने उनके मकर को मुझसे दूर न रखा तो मैं उनकी तरफ जाऊंगा और जाहिर से जाऊंगा. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. چنانچہ اس کے رمین یوسف کی قبول کر لی اور عورتوں کے مکر کو یوسف سے دور رکھا بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حين. پھر دلائل میں جانے کے بعد بھی انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف کو کچھ مدت قید میں رکھا جائے. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. یوسف کے ساتھ دو نوجوان بھی قید میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے میری خواب میں اشراف توڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جنہیں چند پلے دیکھا رہے ہیں. ہم اس کی تعبیر بدلیں گے. ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف نے کہا تو کھانا تمہیں یہاں ملا کرتا ہے اس کھانے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ایسا علم ہے جو مجھے میرے رب نے سکھلایا ہے. میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اور اس کے بجائے میں نے اپنے آبا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیا ہے. ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک بنائیں. ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القهار. اے میرے قید ساتھیو ذرا سوچو کیا متفرق رب بہتر ہے یا ایک ہی اللہ جو سب پر غالب ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو پر سلام ہے تو تم نے اور تمہارے آبا اجداد رکھے ہیں ان کے لیے اللہ نے کوئی سرحد نازل نہیں کی. اللہ کے سوا یہاں کسی کی فرما روائی نہیں. اس نے یہی حکم دیا ہے تو اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو یہی دین حق ہے لیکن اکثر لوگ یہ باتیں نہیں جانتے. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اے میرے قید کے ساتھیو تمہیں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا رہا دوسرا تو اسے سلی چڑھائے رہے گا اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے. جن باتوں کی حقیقت تم پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا ہے. وقال للذی ظن انہ ناج منہ مذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین. یہ دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف کو یقین تھا کہ وہ رہا ہونے والا ہے اسے کہا اپنے مالک کے بادشاہ سے میری عبادت کی ذکر کرنا لیکن مالک کے پاس یوسف کا ذکر کرنا اسے شیطان نے بھگا دیا. چنانچہ یوسف کئی سال قید میں پڑے رہے. وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبدون. ایک دن بادشاہ نے کہا میرے دربار میں اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی ہیں. اے اہل دربار اگر تم خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام العالمين. وكان لديه جيتو بايشان خلاف ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتاويله فارسلون. اور ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آیا کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلاؤں گا مجھے یوسف کے پاس بھیجو. یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. وہاں یوسف سے کہا یوسف اے سچے ساتھی ہمیں اس کی تعبیر بتلا یہ سات موٹی گائے ہیں جنہیں سات دبلی گائیں کھائے جا رہی ہیں اور سات ہری والے ہیں اور دوسری سات سوکھی ہیں تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں بھی علم ہو جائے. قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. یوسف نے کہا کہ تم سات سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے, جو کھیتی تم کاٹو اس میں کھانے کے لیے تھوڑا بہت اناج چھوڑ کر باقی اناج کو باریوں میں ہی رہنے دینا. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. پھر اس کے بعد سات سال بہت سخت آئیں گے اور جو اناج تمہیں ان سالوں کے لیے پہلے سے جمع کیا ہوگا وہ کھا لیا جائے گا, ماں سے بات پڑے گی تم بتا لو. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کو سیلابی ہوگی اور سال وہ رسم چھوڑیں. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. بادشاہ نے تعبیر سنی تو کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ, مگر جب قاسم یوسف کے پاس پہنچا انہوں نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور پوچھو کہ ان عورتوں والا معاملہ کیسا ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے, میرا رب تو ان کے چلتروں کو جاننے والا ہے. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق انا راوتته عن نفسه وانه لمن الصادقين. بادشاہ نے پوچھا کیا معاملہ تھا جب تم عورتوں نے یوسف کو وغیرہ کہا تھا؟ بول اٹھی ماشاء اللہ ہم نے انہیں کوئی بھائی نہیں دیکھی. اس وقت عزیز یعنی عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی اب تو حق بات ظاہر ہو چکی ہے, میں نے ہی اسے وغیرہ کہا اور وہ سچا ہے. ذلك ليعلم انی لم اغنہ بالغیب وان اللہ لا يهدی کید الخائنین. یوسف نے کہا تھا کہ عزیز جان لے کہ میں نے دل پردہ اس کی خیانت نہیں کی اور اللہ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں بتاتا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں دیکھتا کیونکہ نفس اکثر برائی کو اچھا کرتا ہے, مگر اس پر میرے رب کی رحمت ہو, یقین میرا رب معاف کرنے والا رحم والا ہے. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. بادشاہ نے آصف سے کہا اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنے لیے مخصوص کروں گا. بادشاہ نے ان سے بات کی اور کہا آج تم ہمارے قابل اعتماد ہو. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. یوسف کہنے لگے مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے, میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام جانتا ہوں. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں خزانہ رکھا کیا, وہ جہاں چاہتے رہتے, ہم جسے چاہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کا اجر تو اس سے بہتر. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. اس حصے کے بعد یوسف کے بھائی مصر آئے, یوسف کے پاس حاضر ہوئے, یوسف نے انہیں پہچان دیا مگر وہ انہیں پہچان نہ سکے. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. پھر جب یوسف نے واپسی کا سامان تیار کر کہنے لگے اب آؤ تو اپنے سوتے بھائی کو بھی میرے پاس لانا, تم دیکھتے رہیں کہ میں ماں پورا پورا دیتا ہوں اور ایک اچھا مہمان نواز. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. اور اگر تم اسے نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ تمہارے لیے اللہ ہے اور نہ میرے پاس آنا. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کو اس پر عمل کریں گے اور یہ کام کرتے رہیں گے. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. اب یوسف نے اپنے خادم سے کہا ان کی پونجی ان کے سامان رہے تو تاکہ جب وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو اسے پہچان لیں اور شاید اس کے وہ دوبارہ آئیں. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون. پھر وہ اپنے باپ کے پاس کہنے لگے ابا جان ہمیں اللہ نے انکار کر دیا گیا ہے, لہذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں تاکہ اللہ مل سکے اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. یعقوب نے کہا کیا میں ایسے ہی تم پر اعتبار کروں جیسے اس کے قبل اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ اللہ ہی بہتر حافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونذير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा उनकी पूंजी भी उन्हें वापस कर दी गई है। कहने लगे अब बदला हमें और क्या चाहिए, हमारी पूंजी लौटा दी गई है, अब हम फिर अपने घर वालों के लिए रसद लेंगे और अपने भाई की हिफाजत करेंगे और हमारे शुक्र अल्लाह लेंगे। अब लगा लगाना आसान कर। قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل لقد قال جب تک تم مجھے اللہ پر پختہ عہد کرو گے کہ تم اسے میرے پاس آؤ گے میں اسے تمہارے ساتھ نہیں دوں گا لئے کہ تم کھیل رہو وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون چنانچہ جیسے ان کے باپ نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا ویسے وہ اس میں داخل ہوئے اس کی تدبیر اللہ کے مشورے کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئی یہ تمہارے یعقوب کے دل کا ایمان تھا جسے اس نے پورا کیا تھا بے شک ہماری بھی تعلیم کی وجہ سے سارے علم تھا مگر اکثر لوگ یہ چیز نہیں جانتے ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا کیا لگ گیا جبھی شہر سے نکلے ایک پانی والے نے پکارا اے کافر مارو تم چور ہو قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون اور ان کے بعد والے نے پوچھا تمہاری کیا چیز کوئی ہے قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وہ بڑے بادشاہ کا پیارا ہمیں نہیں ملا دو شخص بولا کرتے اسے ایک بار یوسف کا نام ملے گا اور میں اس کا ضامن قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين وہ کہنے لیے اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی چور قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين وہ بولے اگر تم جھوٹ ثابت ہوئے تو اس چور کی کیا سزا ہوگی قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم پھر اس نے یوسف کے حل یعنی کے سامان سے پہلے دوسرے بہنوں کے سامان کی تلاشی شروع کی پھر پہلے اس کے سامان سے برامد کر لیا اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی یوسف نے اس کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ نہیں سکتے تھے الا یہ کہ ہم جس کے چاہیں بچاؤ بند کر دیتے تھے اور ہر سامنے سے برابر علی انسان ہے قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون اخوان یوسف کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اسے پیش کرو اس کا بھائی یوسف بھی چوری کرتا ہے یوسف نے انتظام کو دن میں چھپایا تھا اور تم پر کچھ ظاہر نہیں کیا اور سیدھا کہنے لگے تم بہت ہی بڑے لوگ ہو جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ سے جانتا ہے قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين وكان لگے انجور والا اس کا باب بھرپورا ہو چکا ہے لہذا اس کے بجائے ہمیں سے کوئی ایک اپنی ہم آپ کو بہت احسان کرنے والا پاکے قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون یوسف کہا اس بات سے اللہ کی پناہ ہم تو اسی پکڑیں گے جس نے ہمیں اپنے سامان پایا اگر ہم ایسا کریں تو ہم دل چکے فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين پھر جب یوسف سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ مشورہ کرنے لگے بھائی بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر پوچھے پختہ ہے یا وہ ہے اسی وجہ سے اب یوسف کے معاملے میں بھی ذاتی طریقے کو اب میں تو یہاں سے کل نہیں جاؤں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے پکڑے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے اور میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم یعقوب نے جواب دیا بات نہیں بلکہ تمہیں ایک بات بنا کر اسے بنا سماعت پیش کر دیا ہے لہذا سر ہی بہتر ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو میرے پاس لے آئے یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لقد نجيت فسر كيرا وتحيل لها يوسف قمت لك خمس بنوه وبلوكي اور وخمس خلق بيكي قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين یہ حالت دے کر بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے حتیٰ کہ سب کو غم میں بھلا دیں یا ہلاک ہو جائیں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون یا خود جواب لیا میں اپنی پریشانی اور ان کی سلاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا اور نہ صرف کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جو نہیں جانتے يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کی سچو کوشش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر لوگ ہی مرتے ہیں فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين پھر جب وہ ان کی تلاش میں یوسف کے پاس آئے تو کہنے لگے حضور والا ہم اور ہمارے گھر والے سخت تکلیف میں ہیں اور حقیقی پوچھ لیا ہے آپ ہم پر ستا کرتے بھی ہمیں اللہ پورا دیکھ لیے اللہ سب کرنے والوں کو یقین جزا کرتا ہے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون یوسف نے پوچھا معلوم ہے کہ میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ لیا تھا آپ کی تمہیں جانتے قالوا اینک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتوقف بروسه كتو هي يوسف يوسف كا ہاں میں ہی يوسف ہوں جو میرا بھائی نہیں ہے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کیونکہ جو اسے کرتا ہے سب کرتا ہے اور نہ ہی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين وہ کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت کی ہے اور ہم نے صدقہ کیا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين یوسف نے کہا آج تم کوئی معاصلہ نہیں اللہ نے معاف کرے اور وہ سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين لے میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا وہ بھی نہ ہو جائیں گے اور انہیں لے کر تم سب اہل عیال سمیت میرے پاس یہاں ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون جب یہ قافلہ روانہ ہوا یعنی مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا اگر تم مجھے یہ کہو کہ تمہارے سے کیا گیا ہے تو در حقیقت میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانے مقدس کے سب میں کرتے ہیں فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون پھر جب کچھ والا آ گیا اور اس نے قمیص یعقوب کے چہرے پر ڈالی تو فوراً بینا ہو گئے اور کہنے لگے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين وہ کہنے لگے بلان ہمارے لیے ہماری ماں کی معافی مانگی واقعی ہم نہیں سکتا تھے قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم يا قوم بھارے تلیو میں سے کر بھی معاف نہ ہوا وہ لیکن معاف کرنے والا اور پھر کرنے والا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين پھر جب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا شہر میں چلو ان شاء اللہ ہم چین سے رہو گے ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. यूसुफ ने अपने बारे में बोलकर अपने कष्ट पर बताया और उसे भाई यूसुफ का मैसेज देने लगे। यूसुफ ने कहा, अब्राहम यह है मेरे उस ख्वाब की ताबीज जो मैंने पहले देखी थी, अल्लाह ने उसे हसीब का खाना दिया। उसने उस वक्त भी मुझे परेशान किया जब मुझे तरह से डाला और उस वक्त भी जब आप सबको दिखा से मेरे यहाँ आया, हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों मेरे नाम सुनना चुका था, लेकिन मेरा रब गैर महसूस करके मुझे अपनी मुश्किल की जाता है क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला हकीम वाला। رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے رب تو مجھے حکومت دیا رکھی اور خبر کی داری بھی سکھائی، تو ہی آسمان آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی دنیا اور آخرت میں ریاست رکھ ہے، میرا اسلام کا خاتمہ فرما اور مجھے نئے لوگوں میں شامل کر۔ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أي نبي يه قصة غير في فرنسا هذه هم آپ کی کرتا کرتے ہیں آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے ایک بات اتفاق کر لیا اور وہ مکارہ سازش کر رہے تھے. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين اور آپ خواہ کتنا ہی چاہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے ہیں. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين اور آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ تو تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آپ فرما دیجیے کہ میرا راستہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی اس راستے کی پوری روشنی دیتا ہوں اور میرے بلاتا ہوں اللہ پاک ہے اور دشمنوں سے میرا کوئی راستہ نہیں. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون. میں اور آپ سے پہلے ہم نے مرد رسول بھیجے، وہ اپنی بستیوں کے رہنے والے تھے جن کی طرف کرتے رہے، کئی لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ اسے پہلے دس گئے ہوں گا کیا جان لا، اور اللہ سے رہنے والوں کے لیے دائے آخر کی بہتر ہے، کیا تم سمجھتے ہیں؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. پہلے ہم لگ ساتھ ہی ہوا آتا کہ رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو ہماری مدد کر رہی ہے، پھر ہم کسی کا نکال لیتے ہیں تاہم مجھے لوگوں سے ہمارا عذاب بھی قائل رکھتا. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ان قصوں میں اہل عقل کے لیے کافی سامان عبرت ہے، یہ قرآن کو ایسی باتیں نہیں دوہرائی گئی ہوں بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے، ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہو رہا ہے.